بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi dedik ki bir aslın bulunması ya hakikaten bir aslın bulunduğuna bir delil delalet eder veya bir aslın bulunduğuna gayr-ı musarriflikten başka hiçbir delil delalet etmez. Binaenaleyh buna göre adil o zaman ne oldu? İkiye ayrıldı. El adlu tahkikiyyu vel adlu et takdiriyyu. Adli tahkiki ve adli takdiri diye ikiye ayrılmış oldu. Tahkikan. Şimdi musannefin ibaresini bir bağlayalım inşallah. Değil mi? Önce metni bir bağlayalım. El adlu adil hurucuhu. İsmin çıkartılmasıdır. An sigatihi sigasından. Öyle siga ki el asliyeti asıl olan sigasından çıkartılmasıdır. Asli olan sigasından ne yapılması? Çıkartılmasıdır. Ne olmakla çıkartılmasıdır? Tahkikan. Değil mi? Tahkikan hakikaten. Yani aslı muhakkakından olan bir çıkartılmayla asıl ve kaidenin gerektiği sigadan, kipten çıkartılıp yeni bir siga, yeni bir vezin, yeni bir heyette ismin olmasına adillik deniyor. Anlaşıldı? Kavluhu, kavlül musannifi rahimeullah tahkikan, tahkikan sözü. Ma'nahu, bunun manası, ma'na hâzel kavlü, bu sözün manası, irabı değil. İrabı gözüküyor zaten, değil mi? İrabını konuşmuyoruz, mensuptur. Bu sözün manası, evet, nedir? Ey yani, bak şimdi, ey yani, hurucuhu ansigatihi el asliyeti hurucen. Tamam mı? Hurucen, çıkartılmayla çıkmakla, çıkartılmayla alınmakla alınmasıdır. Öyle bir huruç ki kainen olucu. Neyden olan? An aslin, asıldan. Öyle asıl ki muhakkakin, yani mevcudin. Mevcut olan asıldan ne yapılması? İsmin çıkarılmasıdır. Gerçek olarak asıl muhakkak olunca oradan alınması ne oluyor o zaman? Hakikaten oluyor. Hakiki, gerçek oluyor. Asıl takdiri olunca mukadder bir asıl, mukadder bir asıldan da takdiren çıkartılması ne yapmış oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Şimdi adilin tahkiki ve takdiri olması asli itibariyle. Asıl tahkiki olunca dolayısıyla o asıldan çıkartılması da ne oluyor? Tahkiki oluyor. Asıl mukadder olunca, varsayılmış olunca, Ömer gibi, Züfer gibi, asıl mukadder olduğu zaman da dolayısıyla ismin oradan çıkartılmış olması ne oluyor? Takdiri olmuş oluyor. Tamam. Gerçek bir asıldan ismin çıkartılmakla çıkartılması alınmasıdır ki öyle bir asıl ki yedüllü aleyhi, yedüllü delalet ediyor. Yedüllü delalet ediyor. Ne üzerine? Aleyhi ala aslin muhakkakin. O muhakkak aslı delalet ediyor. Delilün, bir delil delalet ediyor. Öyle bir delil ki, sıfat yaparsak, öyle bir delil ki gayru men'as sarfi. Gayri munsarifliğin dışında, yani gayru kevnil ismi gayra munsarifin. İsmin gayri munsarif olmasının dışında bir delilin delalet ettiği gerçek, mevcut bir asıldan hakikaten ismin ne yapılması? Çıkartılmasıdır. Peki, oraya istisna da yapabiliriz. Gayra men'as sarfi. Yani gayra diye mensup okuyarak onu ne yapabilirsin? İstisna da yapabilirsin. Gayru diye bedel. Bedel diyorum. Sıfat yapılması lazım. Peki ne gibi? Şimdi örnek. Ne gibi? Ke sülâfe. Sülâfe gibi. Sülâfe. Fuale besinde. Tamam mı? Sülâfe. Şimdi bu Sülase kelimesi mahzuf müftedanın haberidir yani. Misaluhu, bunun misali. Yani misalul hurucil kaini an aslin muhakkakin yedullu aleyhi delilun gayru men'as sarfi. Gayr-ı munsarifliğin dışında bir delilin delalet etmiş olduğu, göstermiş olduğu asli muhakkaktan çıkarılan ma'dul ismin örneği ne gibi olucudur? Kesülâse ve meslese. Sülâse ve meslese kelimelerin biri fuâl vezinde, diğeri de mef'âl. Bunlar ma'dul isimlerdir. Bunlar selaseten selaseten kipinden çıkartılmış, aslı muhakkakı olan selaseten selaseten çıkartılmış ve fuâl vezne, sülâsu, efendim meslesu kipine ne yapmış? Girmiştir. Anlaşıldı. Evet. Alâ vezni mef'al adilen, yani adilen halekevni ma'dûlen, yani an selasetin selâsetin mükerrara. Mükerrara selaset selâsetin ne yapmış? Udül etmiştir. Peki. Ve delilu delil. Yani ellezî yedüllü yani. Ve delilu ellezî yedüllü. Delalet eden şey. Ne üzerine delalet eden? Ala aslihima. Ala asli sülâse ve meslese. Sülâse ve meslese kelime aslına delalet eden şey, delil nedir? Enne. Enne. Fî ma'nâhumâ. Enne muhakkak fi ma'nahuma fi ma'na kulli vahidin min sulase ve meslese. Sulase ve mesleseden her birinin manasına delalet eden şey onların manalarında vardır. Fi ma'nahuma burada ne oluyor? Mukaddime haber. Anlaşıldı? Bunların her birinin manasında ne vardı? Tekraran. Tekraran da ennenin muahhar ismi oluyor yani. Ha. Evet. Enne fi mana tekrar. Dune lafzihima. Dune lafzihima yani leyse fi lafzi kullin minhuma. Evet, tekrarun. Ma lafızda bir tekrar yok. Belit tekrar. Belit tekrar leyse illa fi manahuma. Ancak tekrar bunların manası. Üçer üçer. Meslefe üçer üçer. Ruba'a dörder dörder. Merba'a dörder dörder. Fina'a mefna işte ikişer ikişer. İkişer ikişer. Manada tekrar var. Peki. Yani ca'enil kavmu şöyle dediğimiz zaman anlaşılsın. Ca'enil kavmu, kavm bana geldi. Sülâse. Ne demek? Hale kevnihim, hale kevnihim, selaseten selaset. Üçer üçer oldu. Üçer üçer, evet. Üçer üçer oldu. Herhalde geldi. Peki. Peki. Vel aslu. Asl olan, esas olan, kaide, kural. Tamam mı? Asl kelimesi. Vel aslu. Asl olan, esas olan, kaide olan, kural olan şey. Ennehu muhakkak ki şan, enne şe'ne vel hale. Hal, durum şu ki, izâ kânel ma'nâ mükerraran. Mana mükerrer olduğu zamanda, izâ kâne olduğu zamanda, el ma'nâ, ma'nâ mükerraran, mükerrer olduğu zamanda, yekûnü olur el lavlu, eyvan kel ma'nâ, ma'nâ gibi mükerraran, mükerrer. Kema, kema, kema, kema, kema olduğu gibi, kema, kema vak olduğu gibi fi kavlihi, fi kavlil kail yani, ha, fi kavlil kail. Diyenin sözünde vak olduğu gibi, hangi sözünde? Ca'el kavmu selaseten selaseten. Ca'el kavmu, kavm bana geldi, selaseten selaseten. Üçer üçer oldu. Bu haldır yani, kavimden haldır ha. Tamam. Üç üç, üç üç, üçer üçer oldukları halde yani geldi kavim bana. Feulime, anlaşıldı. Feulime. İzâ kenel emru kezâlik feulime min hâdet takrir. Yani bu takrirden anlaşılmış oldu ki, min hâdet takriri, bu takrirden, enne aslehuma, enne asle sülâse ve meslese lavzun mukarrarun. lafzı mükerrardır yani. Ve o da nedir? Ve o kavlüke yani. Ha, ve o kavlüke selaseten selaseten. İrav mahki ile okuyoruz yani. Ha. Tamam? Selaseten selaseten. İrav mahki yapıyoruz oradan. Yani İrav-ı hakiki ile okursan selasetün selasetün olur yani. Ve o kavlüke o senin sözündür. Sözünden bir de selasetün selasetün. İrav-ı hakiki yaparsan, İrav-ı mahki yaparsan cahil kavmi selaseten selaseten oradan hikaye etmiş olursun. O zaman selaseten selaseten. Anlaşıldı. Tamam. Dolayısıyla bu asıldan tahkıkan ne yaptı? Udül etti yani. Ha. Udül etti. Ne demek? Oradan alındı yani. Çıkartıldı. Selaseten selasetinden alındı. Evet. Fakat udile yani. Ma'dul oldu. Çıkartılmış oldu. Sülâsü ve meslesü. Sülâsü meslesü kelimeleri an hâdil asli tahkıkan hakikaten gerçek bir şekilde oradan alındı. Bunları tek olarak kullanıyor değil mi? Evet. İkisi birlikte değil. Yok, sülata ayrı. Tabi sülata ve ruba'a ayette de var ya. Fenkihu ma dabir kimnesi. Mesna ve sülata ve ruba'a. Meselesi de ayrı bir kalıbıdır yani. Peki ve keza. Keza burada ne oluyor? Haberi mukaddem. Tamam mı? Ve keza. Ve kezel halü yani. Ve keza. Kelhali fi thulâse ve meslese yani haber mukaddem. Elhalu durum böyledir fi uhâde ve mevhâde. Uhâde. Tamam mı? Fuale kalıbı yine uhâde. Mef'ale kalıbı mevhâde. Mevhâde. Bu da ne yapmış? Bu da udile ma'dul oldu yani. Udile küllü vâhidin minhumâ an vâhid vâhid. Vâhiden vâhiden yani. Oradan udil etmiştir yani. Evet. Udile ma'dul. İsmi meful olarak kullanılıyor. Udile okuyoruz yani. Ha. Tamam mı? Ma'dul. Çıkartılmış yani. Ha. Tamam. Ve thunâ'e ve mesnâ. Bu da ithneyni ithneyni'den çıkartılmış. İlâ ruba'a ve merba'a. Ruba'a merba'a'ya kadar böyledir. Kat'an bunlar biliniyor. Bunlar gayr-i musarrıf olarak kullanılıyor. Arap kelamında da böyle vakı olmuştur yani. Ha. Tamam mı? Evet. İlâ ruba'a ve merba'a. Ruba'a merba'a'ya kadar böyledir. Evet. Bila hilafin. Bila hilafin li ahadin yani. Herhangi bir kimse bunların gayr-i musarrıfinde. Çünkü bu nasta varit olmuştur yani sarahaten. Uli ecnihatin mesna ve thulâse ve ruba'a. Tamam mı? Uhade mevhade de kıyasen yani. Ha. O nasta varit olmamış uhade mevhade. Ama bu thunâ'e mesnası efendim şöyle sülate, metresesi, ruba'ası ki nasta varit olmuştur. O da kıyasın anlaşılıyor. O halde de aynıdır. Peki bunun dışındakiler ve fîmâ ve râhâ bunun ötesinde ve fîmâ yani fil esmâ'i elletî kânet ve râhâ yani ba'de hâzil esmâ bu isimlerden sonraki vakı olanlar işte humâse mehmese, südâse meslese, sübâ'a mesbâ'a Tümane, mesmene, tüsa'a, metsa'a, uşara, ma'şara bunlara gelin. Yani bunlardan her biri de ma'dul müdür, değil midir? Hilafın. Burada ihtilaf vardır yani. Yani bu ihtilaf edilmiş ki buna munsarif midirler, gayri munsarif midirler? Ulema arasında ihtilaf edilmiş. فَبَعْضُهُمْ ذَابَ اِلَا اَنَّا غَيْرَ مُنْصَرِفَةٍ Bazı ulema bunların gayri munsarif olduğunu kabul etmişler. Bazı ulema da bunların munsarif olduğunu ve bazıları da böyle ana munsarifetün likevnil asli fil ismi es-sarfu değil mi likevnil asli fil ismi es-sarfe isimde aslında sarftır munsarif olmasını söylemiş ama ulemanın bazıları demiş ki yani bunun merbaasında udul var ise bunun humase mahmasesinde südasın meslesesinde de aynı şey vardır yani tamam vas-savabu evet vas-savabu doğru olan el hakku minel mezhebeyn yani bu iki mezhepten savab doğru olan nedir? Meci'uha meci'uha bunların da gelmesidir yani. Ha meci'uha gayr-ı munsarif olarak gelir. Meci'uha yani en tekuna gayr-ı munsarife. Bunların da gayr-ı munsarif olmaları lima kulna dedi. Söylemiştik. Bunlarda da udul var. Katrin neden o da ama böyle demiyor. Yani direkt orada zikrediyordu. Herhangi bir kelef olmaksa müştemana kadar zikrediyordu. Evet. Tamam. Burada böyle bir açıklama getirdi yani. Anlaşıldı. Ve sebebu, gelelim sebebe. Ve sebebu fi men'i sarfi thulâthe ve meslethe. Thulâthe meslese. Bunların gayri munsarif olmasındaki sebep, illet. Daha ve ahavatihima, eşbahihima yani. Tamam mı? Min as-sibak ve as-siyak yani. Uhade, mevhade, thunâen methna, thulâthe, meslese, ruba'a merba'a, humase mehmese, sudase meslese, efendim, sübâ'a mesba'a, thümâne methmene, tüsâ'a metsa'a, uşâra ma'şara. Bunların her birinde, efendim, bunların gayr-i musrif olmasının sebebi nedir? El-adlul hakikiyyü. El-adlu adildir. Adil hangi adil? El-adlu hakiki yani. El-tahkiki. Tahkiki adildir. Vel-vasfu vasıftır. Tamam. Bir de vasıf var bunlarda. İkinci ille. El-vasfu lazime yani. Vasfu lazimedir. Zaten vasıf bahsini okurken de göreceksiniz. Vasıf asılda bulunması gerekiyor. Bunun aslı itibariyle vasfiye manaları nedir? Bunlar da mevcuttur. Üleştirme sayısı zaten. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder manası. لأن الوصفية العراضية şimdi asıldaki vasfiyet bunların vaz'ında bir şey aslında vasfiyet var mıydı yok muydu biraz tartışılmalı. Şu anda bir vasfiyet var. Sülate'de üçer üçer demekti. Üçerli olma vasfı var. Dörderli. Fakat aslı itibariyle aslında selafete 3'tür yani. 3. 3 sayısı adedi malumdur. Muayyen bir sayının ismidir. İsmül adettir yani bir sayının ismidir. Dolayısıyla bir vasfiyet manası yok ama terkipte kazandığı, terkip itibariyle kazandığı o vasfiye sülâfede ne yapmıştır? Vasfiye-i lazime olmuştur yani. Vasfiye-i lazime olmuştur. Onun için o vasfiyet ne yapmış? Kelimenin gayrı munsarif olmasına etki etmiyor. Aslında biz neyi arıyoruz? Vasfiye-i asliyeyi arıyoruz. Evet, vasfiye-i asliye var mıdır? Selaseten de vasfiye-i asliye yoktur. Vasfiye-i araziye vardır. Terkipte kazandığı bir vasfiyet vardır. Terkip içerisinde kazandığı vasfiyet. Ama o terkipte kazandığı vasfiye selasete lazime oldu. Vasfiye-i lazime oldu. Ayrılmaz bir özelliği oldu onun yani. Üçer, üçer demektir. Üç demek değildir. Üçer üçer demek. Dolayısıyla o arazi olan yani ca'al kavmu selaseten de arazi olan vasfiyet fuale kalıbında, mef'al kalıbında vasfiyeti lazime olmuştur yani. Vasfiyeyi lazime olduğu için artık o vasfiyeyi lazime de kelimenin gayr-ı musarif olmasa ne yapabilir? İllet olabilir. Tamam. Evet. Vasıf deyince şimdi bunu işte izah etmek sadedinde oluyor. Yani ne demek yani vasıf? Buna vaz'i itibariyle vasıf var mıydı? Felaseten de yoktu. Felaseten terkip itibariyle vasıf olmuştu. Ama bu felase kalıbına girdiği zaman artık bunun vasfiye asliyesi oldu. Ayrılmaz vasfiyeti oldu. لأن الوصفية العراضية التي كانت في ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ده mevcut olan arazi vasfiyet sarat intikal etti, dönüştü. Ne olmaya? Vasfiyeten asliyeten. Tamam mı? Vasfiyeten asliyeten oldu. Asli vasfiyet oldu artık. Nerede? Fi sülâfe ve meslese. Sülâfede, meslesede artık ne oldu? Vasfiye-i asliye oldu. Niçin? Neden dolayı vasfiye-i asli oldu? Li'tibariha. Li'tibari hâzihil vasfiyeti. Yani bu vasfiye muteber olduğu için, dikkate alındığı için fîmâ vudu'a bu sülâse, meslese ve eşbahı. Bunlar mevzu'u lehinde yani fîmâ vudu'a lehu. Vaz edildikleri manada muteber. Artık ayrılmazıdır yani. Öyle değil mi? Yani likevnil vasfiyeti muteberaten fil ma'nellezi vudu'a kullu vahidin min sülâse ve meslese. Sülâse ve meslesenin konulduğu mana nedir? Üçer üçer, dörder dörder, ikişer ikişer, birer birer. Artık vasfiyet manası her zaman muteberdir. Selâse gibi üç demek değil ki, selâse üçtür. Selâseten selâse üçer üçer tertipte kazanmıştı. Ama o selâseten selâsenin manası sülâseye yerleşti. Sülâse kelimesi o manaya vaz edildi. Dolayısıyla artık o vasfiyet manası onların vez'inde muteber olmuş oldu. Dolayısıyla vasfiyet artık lazimedir, ayrılmazdır. Dolayısıyla o vasfiyet ne yapar? Kelimenin gayrı munsarif olmasında etki eder. Anlaşıldı? Peki. Şimdi geldik. Evet. Dedik ki misaluhu, onun misali, yani misalul hurucil kaini an aslin muhakkakin yedullu aleyhi delilun gayru men'i sarfi. Gayru munsariflikten başka bir delilin de aslı muhakkakın bulunduğuna, aslı muhakkakın bulunduğuna delalet ediyor ve o aslı muhakkaktan çıkmanın olduğu, çıkmış olan ma'dul ismin örneği filâse metlesedir. Diğer bir örneği de nedir? Ve uhara. Uhara örneğidir. Uhar kelimesidir. Uhar lafzıdır yani. Ve uhara. Ama bu nereye atıftır? Ma'tufun ala thulase ve meslese yani. Uhar. Uhar kelimesi bi zammil hemzeti ve fethil hayil mu'ceme. Uhar. Fe'iddetun min eyyamin uhara. Uhara. Peki bu uhara, uharadan bedel, öyle uhar ki cem'i uhra. Uhranın cem'idir. Tamam, sıfat yaparız. Sıfat yaparız bunu. Cem'i uhra, uhranın cem'idir. Öyle uhra ki müennesi ahara. Ahara'nın müennesi. Ahara'nın müennesi uhranın cem'isidir. Uhar. Aharu, aharani, aharune, evahiru. Uhra, uhra yani. Uhrayatun, uhar. Evet. Tamam. Uhar, bu da el-uhardan ma'dul yani. Ha. Anlatacaktım. Ve aharu, evet, aharu kelimesi evet, aharu kelimesi nedir? Aharu, e-haru idi aslında. E-haru. Hemze sakin, makabül meftu. Hemze elifu, ah. İsmu tafdil. Bu ismi tafdildir. Kelime itibariyle ismi tafdildir. Ki efdale mesela, efdal gibi yani. Efdal. Efdalu, ahar. Efdalu, efdalani, efdalune, efadilu, fudla, fudlayani, fudlayani, fudalu. Evet. Yani onun müfredi var, tesniyeti var, cem'i var. لِيَنَّ مَعْنَاهُ Çünkü bu aharı kelimesinin manası fil asli, asılda ne demek? Fil ma'ne lugavi. Lugavi manası itibariyle eşeddü teahhuran demektir. Eşeddü teahhuran. Teahhuran burada temyizdir yani. Tamam mı? Câeni zeydun, bana bir câeni zeydun, bana zeyd geldi. Ve racülün aharu. Ve racülün bir adam daha geldi. Aharu. Yani eşeddü teahhuran. Eşeddü teahhuran min zeydin yani. Zeyd'den daha geriye kalmış, geri kalması daha fazla olan bir adam da bana geldi. Tabi ahar artık o eşeddü teahhuran manasına nakledildi. Gayr manasına nakledildi yani. Thümme nukile, thümme sonra nukile naklolundu. Efendim, ثم نقل ondan sonra nakledildi yani min ma'nahu el-lugavi bu lugavi manasından nakledildi ila ma'na gayrin gayr manasına nakledildi diğer manasına yani diğer manasına diğer manasına nakledildi artık eşhedü teahhuran falan düşünülmüyor yani Zeydun fiddari mesela Zeydun fiddar Zeyd evde midir? Soruyor adam. Sen de diyorsun ki fiddari ahar. Fiddari ahar. Ahar. Yani Zeyd değil başka bir kişi yani. Gayrı Zeyd'in yani. Zeyd'in gayri. O evde. Şimdi peki uhar'da nasıl bir udulluk var? Udul var diyorsun. Adil. Ma'duldur uhar. Nasıl ma'dul yani? Ve kıyasu ismi tafdili. İsmi tafdilin kuralı, kaidesi. Ve kıyasu ismi tafdil. İsmi tafdilin kuralı, kaidesi. Şimdi bir asıl bir kaidenin gerektiği şekilden çıkıp başka bir kipe, başka bir vezne heyete geçtiğinde ma'dul diyoruz isme, değil mi? Demek ki bunun bir kıyası, bir kuralı olması lazım. O kuralda kullanılmayıp yeni bir şekil, yeni bir kip, vezin almış olması lazım. Diyor ki ve kıyasu ismi tafdili en yüsta'mele. Ne yapılmasıdır? Kullanılmasıdır. Neyle kullanılmasıdır? Billami. Ya lam ile kullanılmasıdır. Yüsta'mele mi hocam? En yüsta'mele. En yüsta'mele. Bizde tüsta'mele. Ve kıyasu ismi tafdili en yüsta'mele de. Ve en testa'mele. Tüsta'mele bizde. Şerti de en yüsta'meledir yani. En yüsta'mele. Tabi te olursa en testa'mele dersin. Yani öyle diyebilirsin de. Evet. İsmi tafdilin kuralı. Şimdi o zaman en testa'mele hu demen lazım. O şeye göndermen lazım gene zamir. Tafdile yani. En yüsta'mele kullanılmasıdır. Hu ve onun yani. Ha. Onun kullanılmasıdır billami lam ile evli vafeti izafetiyle ev kelimeti min. Veyahut da min kelimesiyle kullanılmasıdır. Evet. İsmi tafdilin kuralı budur. Ve haythu lem yusta'mel. Ve haythu lem yusta'mel. Ne vakit ki kullanılmadı ismi tafdil bi vahidin minha. Bi vahidin bir tanesiyle neyden minha min hadi selasid. Yani şu üç şeyden biriyle ki kullanılmadı ulime. Bilinmiş oldu, anlaşılmış oldu ki efendim ennehu enne uhar ma'dulun ma'duldur. Muhracun yani çıkartılmıştır, alınmıştır an ehadiha. Bu üçünden bir tanesinden yani. Ha. Ma'dulun yani amma fihi lamu ya lam olandan el uhar veyahut da efendim min ile kullanım ahar min ahar minden alınmıştır. Min ile kullanıldığı zaman fe mufredu müzekkerun la gayrun başka bir şey olmaz. Tamam mı? Evet bir tanesinden çıkalım. Fekale ba'du bazı dedi ki efendim bazı dedi ki innehu bu uhar ma'dulun amma fihi lam kendisine lam bulunandan alınmıştır. Yani. Kendisi lam bulunandan alınmış. Ey yani ne demek? Anil uhar. El uhardan alınmış yani. El uhar idi aslında. Ma'dul ile ma'dul anhu muvafık olsun için de tercih şahin olan da budur yani. Hem de bu da manada bir. Ve kâle bazı dedi ki innehu uhar ma'dul ile amma zükre ma'ahu min. Kendisiyle beraber min zikredilenden alınmıştır. Ey yani an ahara min. Yani ahara minden alınmış. Uhar olmaz. Müfret müzekker olacak. La gayr. Tamam mı? An ahara min. Yani, ha. An ahara min. Uhar aslında aharun min idi. He. Şimdi bazısı diyebilir ki efendim ahara minden nasıl alınıyor? Uhar cemidir. Ahar ise müfrettir. Cem nasıl oluyor? Müfretten ma'dul oluyor. Değil mi? Böyle bir şey söylenebilir. Diyoruz ki kardeşim İsmi tafdil min ile kullanıldığı zaman müfret, müzekker, cem hepsi nedir? Musavidir. Zeydün zeyd, eftalü min amrin. Ez zeydani, eftalü min amrin. Ez zeydüne, eftalü min amrin. Hindun, eftalü min amrin. Ve min zeynebe. Değil mi? Yani cem'idir, müfret, müzekkerdir, eşittir yani. Ha. O zaman ne oluyor? Uhar, aharun minden udül etmiş oluyor yani. Udül etmesi sayıdır. Çünkü ve izâ tu'mile bimin fe mufredun müzekkerun la gayr. Sadece müfred müzekkerun başka bir şey değil. Tamam. Anlaşıldı. Oradaki hocam minin yani normalde biz fazili mufattal mufattal nanek yapıyorduk ya. He. O şekilde kabul etmesek de öyle bir min desek ona. Olmaz ki o. Min ile kullanılıyor. Min-i taftiliye deniyor. İsmi taftilde kullanılan min. Anlaşıldı. Ve innema lem yezheba. Ve innema bir dakika orayı da tahkik edeceğiz. Evet. Ve innema lem yezheb olacak herhalde o da. Ve innema evet lem yezheb. Tabii. Tesniye değil. Ve innemâ lem yüzheb, gidilmedi. Kabul edilmedi yani. Nereye gidilmedi? Ve innemâ lem yüzheb. Ve innemâ lem yüzheb, gidilmedi. Nereye gidilmedi? İlâ takdiri. Ve innemâ lem yezheba dersen, o zaman bu iki görüşü söyleyen ulema yani. Yani el-ukhardan veyahut da ahar-ı minden udül ettiğini söyleyenler gitmedi. İkisi de gitmediler. Nereye gitmediler? Ama ve innemâ lem yüzheb olursa daha güzel yani. Ve innemâ lem yüzheb ilâ. Lem yüzheb gidilmedi ilâ takdiril izafeti. İzafetin takdir edilmesine gidilmedi. Yani hiç kimse izafetli kullanımdan ma'dul olduğunu söylemedi yani. Hiçbir kimse böyle. Niye? Niçin? Niye izafetli kullanımda ma'dul olduğunu kimse söylemiyor? لِأَنَّهَا Çünkü izafet tucibu tenvine. Tenvini gerektirir. Evil bina ya da mebni olmayı gerektirir. Evil ev izafeten uhra izafeten uhra veya başka bir izafeti gerektirir. Ne gibisine? Mitleha. Mitleha. Onun gibisine yani onun benzerine izafetini yapar. Gerektirir. İkinci sıfattır yani. İzafeten uhra mitleha. Evet. Birinci izafette olduğu gibi bir izafeti ne yapar? Gerektir. Muzafın ile hasfedildiği zaman da ya temin gelir. Hine izin gibi. Hine izkâne keda. Hine izkâne keda. Kâne keda hasfedilince ize temin gelmiştir. Değil mi? Ve küllen âteyna ve külle vâhide. Küllen temin. Ya da izafete kesildiği zaman mebni olur. Nasıl? Min kablu. Min kablu. Min ba'du gibi. Veyahut da izafet olur. Ya teyme teyme adiyyin. Ya teyme adiyyin teyme adiyyin. Tamam. Nahu hine izin ve kablu ve ya teyme teyme adiyyin gibi. Veleyse fi uhar. Uhar'da ise yoktur. Şey min zalike. Bunlardan hiçbiri yoktur. Feteayyine. Öyleyse fesebete sabit oldu ki en yekune olması lavuzu uhar, uhar lafzının olması, nedir olması? Ma'dulen, ma'dul olması, çıkartılmış olması, hoş geldin. Çıkartılmış olması, taayyün etti, sabit oldu. Neyden? An ahadil, evet, an ahadil, uharayni, o ikisinden birinden yani. Ya el uhardan udül etmiştir, çıkartılmıştır, uharu şeklini almıştır veyahut da uharu min idi, şey aharu min idi müfret müzekkerdir başka olmaz veyahut da aharu min idi o aharu min de ne yapmış ödül etmiş çıkartılmış da uhar kalıbına girmiştir bunun dışında bir şey olamaz fetaayyene öyleyse fetebete sabit oldu ki en yekune olması yani lafzı uhar uhar lafzının olması ne olması ma'dulen çıkartılmış olması sabit oldu yani başka bir şeyden olamaz. İzafette takdir ettiğin zaman izafetten ma'duldür dedin mi üç şeyden biri lazım gelir. Bir, ya temin lazım geliyor. Temin zaten o zaman musarif değil. Gayrimusarif de musariftir o zaman. Temin yok. Uharu. Fe'iddetü min eyyamin uhara. Nas'ta da böyle varit olmuş yani. Ha. Peki o zaman temin yok. Ya da zam üzere mesela mebni olur. Min kablu min ba'du. O da yok. Veya da hasfedilen muzafun ileh gibisine izafe lazım gelir. Nasıl? Ya teyme adiyyin, teyme adiyyin. Ya teyme, teyme adiyyin. Adiyyin mahzuf olunca teyme ne yapmış? Tekrar etmiş. İzafe olmuş. Bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yoksa o zaman demek ki izafet ile asılda kullanılıp da oradan udül etmiş olması düşünülemez yani. Ha. Tamam mı? Yani o zaman ne çıkıyor? An ahadil emrayni. Bu iki şeyden bir tanesinden udül etmiş olabilir. Ya el uhar, elif lamlı kullanımdan udül etmiştir. Oradan mahuzdur, oradan alınmıştır. Uhar kalıbına girmiştir. Dolayısıyla asıl bir kaidenin gerektirdiği sigadan çıkmış. Yeni bir heyete, yeni bir vezne girmiştir. Tamam. Veyahut da aharu min. Aharu min'den. Aharu min'den udül etmiştir. Yani müfred müzekker kullanımlıydı. Orada cem manasını ifade eder. Yestev fi'l tezkir ve tenitü el ifradu vel cem'u yani. Ukrayna mı? Ukrayna mı hocam? Ukrayna. Şimdi orada şerhte şöyle an ehadil emrayni şeklinde an ehadil emrayni ve an ehadil uharayni uhar. İki tane uhar çıktı ya ortaya. Biri aharu mihdir. Bir tanesi el uhardır. İki uhardan bir tanesinden udületmiştir. İki tane uhar koydu ortaya. Nedir o? Biri el uhar, diğer uhar hangisi? Aharu mih. Ya aharu mihden ma'duldur veya da el uhardan madun. Elif lamla olursa hem lafız hem mana itibariyle mutabık oluyor. Ahir min olursa mana itibariyle mutabık, lafız itibariyle müfret oluyor. Tamam. An ahadil uharayni. An ahadil uharayni. Şerhte de an ahadil emrayni demiş. İki işten birinden çıkan iki iş dediğine el uhar veya da aharu min. Uhrayani uhrayeyni. Yok yok. Uhar'ı kastediyor. Öyle değil yani. Yok. Tamam. Yok yok. An ahadil uharayni. Bizde uharayni de iki tane ye koymuşlar. Yok iki tane ye olmuyor. Birini sileceksiniz de. Silmişiz onun bir tanesini. An ahadil emreyni. Yani imma amma fihi lamu ev amma zükre ma'ahu min ettafdiliye yani. Ha. Tamam mı? Ala yani mani'atul cem'i vel hulub var yani. Ha. Yani İkisinden birden udül etmiş olamaz. İkisinden boşalamaz yani. Ya aharu mihten udül etmiş. Oradan mehuzdur. Oradan çıkartılmıştır. Veya da el uharudan mağduldur. Oradan çıkartılmıştır yani. İkisinden birinden. Tamam. An ahadil emrayni yani. An ahadil uharayni. İki uhar çıktı ortaya. El uhar bir de aharu mih. Aharu mih uhar manasındadır yani. O müfret müzekker olur. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ بِمِنْ فَمُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ لَا غَرِسَهِ مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ Az önce onun cevabını okudum da. Tamam. Şuradan okudum onun cevabını. Yani o minle kullanıldığı zaman اُخَرُ مِنْ olmaz. اُخَرُ مِنْ olmaz. اَخَرُ مِنْ اَخَرُ مِنْ yani اَخَرُ مِنْ اُخَر manasındadır yani o. Min ile kullanıldığı zaman da min ile kullanıldığı zaman da cem' manasındadır. Tamam. Peki şimdi bir üçüncü bir örnek verecek. Ona girmeyelim o zaman fazla olmasın. Bu kalsın.